Miło widzieć Was, a szczególnie tych, którzy z powodu choroby nie byli przez dłuższy czas. Przy okazji, jak będziemy się modlić, jest prośba od Pawła Chorstowskiego, bo ma jakiś problem z kręgosłupem, że mówi, że stać nawet nie może, także prosił pozdrowić zbór i prosił o modlitwę. Pamiętajmy o nim. Otwórzmy Psalm 46. I wyciszmy telefony komórkowe. 46. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza, choćby huczały i burzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego nawałnicy. Jest rzeka, której strumienie rozweselają miasto Boże, miejsce święte przybytków Najwyższego. Bóg jest pośrodku niego, nie będzie zachwiane. Bóg je wspomoże zaraz o świcie. Zburzyły się narody, zachwiały się królestwa, on wydał swój głos i rozpłynęła się ziemia. Jahwe zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Chodźcie, zobaczcie dzieła Jahwe, jakie spustoszenia uczynił na ziemi. On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, kruszy łuki i łamie włócznie, a rydwany pali ogniem. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem. Będę wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na ziemi. Jahwe zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Jedenasty werset. Jahwe zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Jest to pewna prawda. Pytanie, co my z tą prawdą robimy? Z innych miejsc Słowa Bożego wiemy, że Bóg zsyła swoje błogosławieństwo nad wszystkimi ludźmi. Czytamy, że daje deszcz dla wierzących i niewierzących. Także Bóg jest dobry dla wielu. Ale dzieci Boże mają ten szczególny przywilej, że mogą powiedzieć, że Bóg jest naszą twierdzą, moją twierdzą, bo Bóg w szczególny sposób troszczy się o swoje dzieci. Ja zwróciłem uwagę na pierwsze dwa wersety. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza. Autor tego psalmu pisze, że nie będzie się bał. Choćby nie wiadomo, co się działo, tak? Choćby góry się przyniosły w środek morza. I tak myślę, że mamy ten przywilej. Mamy taką możliwość i możemy z tego skorzystać, że bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, czy wokół nas, możemy mieć w Bogu zaufanie. Wiedzieć, że On ma o nas staranie, ma troskę, że nasze włosy są policzone na głowach naszych i że nic nie umyka Jego wiedzy, Jego kontroli. Także cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, Bóg o tym wie i możemy Jemu zaufać i możemy się nie bać. Czytamy w Nowym Testamencie, w liście do Filipian takie słowa: nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Raczej nie ma takiej opcji, możliwości, żebyśmy byli wolni od jakichkolwiek trosk, problemów, ciężarów, bólu, ale myślę, że właśnie ten psalm zachęca nas do tego, żebyśmy swoją ufność złożyli w Bogu i z tego czerpali pokój, nie byli ludźmi zalęknionymi, skupionymi właśnie na tych problemach. Także przyjmijmy tą zachętę, by zaufać Bogu, wszelkie nasze ciężary przynieść przed Jego oblicze i nie brać z powrotem tych ciężarów, tylko gdy odchodzimy od przed oblicza Bożego, może nie, bo to może źle zabrzmieć. Dobrze by było, żebyśmy zawsze byli przed Bożym obliczem, mieli tą świadomość, ale gdy przychodzimy do Boga ze swoimi ciężarami i Mu je powierzamy, no to naprawdę powierzmy Mu. Zaufajmy Mu, że On zatroszczy się, że wszystko dobrze uczyni. Do tego potrzeba zaufania, do tego potrzeba wiary, do tego potrzeba nadziei, ale to wszystko może być naszym udziałem. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze, że możemy poznawać Ciebie w Twoim Słowie. Możemy na tym Słowie się oprzeć, ale też mamy tą możliwość, że to Słowo jest prawdziwie żywe w naszym życiu i głęboko w naszych sercach może być to zaufanie, które wynika nie tylko z posłuszeństwa, z podążania za Twoim Słowem, ale z prawdziwego doświadczenia, poznania Ciebie, że wielokrotnie mogliśmy doświadczyć odpowiedzi na modlitwy Twojej dobrej ojcowskiej ręki. Dzięki Ojcze, że jesteś blisko nas każdego dnia. Daj nam o tym pamiętać i zaufać i mieć w Tobie prawdziwie ufność. I też prosimy Ojcze, żebyś dzisiaj do nas przemawiał, dotykał się naszych serc. Potrzebujemy cały czas zachęty od Ciebie. Potrzebujemy budować naszą wiarę, naszą nadzieję i nasze charaktery na podobieństwo Pana Jezusa. Dziękujemy za ten czas, Ojcze. To jest dobry czas, kiedy Ty jesteś blisko, kiedy my wsłuchujemy się w Twój głos. Amen. Nasz kochany Ojcze, jakże jesteśmy wdzięczni, że poznaliśmy Ciebie, że w swojej łasce objawiłeś się nam i wciąż poznajemy, jak dobry jesteś, jak mocny jesteś, jak wielki jesteś. Prawdziwie nasze życie nie jest wolne od utrapień. Przychodzą różne utrapienia. I nas dotykają te nieszczęścia, które przychodzą na wszystkich ludzi. Ale w nich wszystkich mamy Ciebie, który jesteś naszą ucieczką, który jesteś naszym schronieniem, który pocieszasz nas, który udzielasz nam siły i łaski, abyśmy mogli przetrwać wszelkie burze. Nawet kiedy ziemia trzęsie się pod naszymi nogami, Ty jesteś skałą niewzruszoną. Ty jesteś Bogiem, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Nasza ufność jest w Tobie. Nasza nadzieja jest w Tobie. Ty jesteś naszym zbawieniem. I pragniemy dzisiaj w tym zgromadzeniu oddać Tobie chwałę i cześć. Pragniemy podziękować Tobie, że w naszych utrapieniach jesteś z nami i że przeprowadzasz nas przez nie. Że, Panie, znowu świeci słońce, że chociaż czasami wieczorem jest płacz, ale ranem jest znowu wesele, gdyż Ty jesteś naszą pociechą, Ty jesteś naszym ratunkiem, Ty jesteś naszym zbawieniem. Dziękujemy, że mogliśmy się dzisiaj tu zgromadzić, że możemy wspólnie, Panie, modlić się do Ciebie, śpiewać Tobie pieśni, rozważać Twe słowo, budować jedni drugich w miłości Chrystusa. Prosimy za tymi wszystkimi, których nie ma dzisiaj z nami, szczególnie, Panie, za tych, którzy są w potrzebie uzdrowienia, pocieszenia. Proszę, Panie, Agnieszkę, Twoje uzdrowienie i posilenie dla niej. Proszę o Pawła Chrostowskiego. Proszę o Bogdana, który uległ wypadkowi samochodowemu. Boże, prosimy o Basię, prosimy o Danusię, powierzamy w Twoje ręce, Boże, tych wszystkich, którzy w swoich potrzebach oczekują Ciebie, oczekują Twojej łaski, oczekują Twojej pomocy, Twojego ratunku. Niechaj, Panie, Twoja ręka spocznie na każdym z nich. Objaw się w swej dobroci, w swej mocy, w Twym pocieszeniu, w Twym posileniu. Prosimy, błogosław naszych braci, siostry w ich potrzebach. Składamy ich wszystkich w Twoje ręce. I też pośród nas, Panie, jest wiele potrzeb. I dzisiaj wielu z nas przyszło z utrapieniem, z obciążonym sercem. Prosimy, aby Twój Święty Duch mówił do każdego z nas. Prosimy, aby wlewał w nas Twoje życie. Prosimy, abyś napełniał nas mocą z wysokości i mądrością z góry. Prosimy, Boże nasz, Twoje błogosławieństwo w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen. Panie Boże, Jahwe, tak dziękuję Ci, Panie, że możemy stać się przed Twoim obliczem. Panie, i chociaż utrapienia teraźniejszego czasu wydają nam się tak olbrzymie, tak wielkie, to, Panie, Ty powiedziałeś, że to jest nic wobec chwały, która ma się nam objawić. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty napełniasz moje serce radością i że, Panie, źródło mojej radości nie tkwi, Panie, tutaj na ziemi, ale, Panie, ono przychodzi tam z góry, z nieba. Panie, tutaj jesteśmy tylko chwilę, a tam dla nas przygotowałeś całą wieczność.

gdy kiedyś Zbawca Twe serce zdobędzie. O nie milcz, lecz bracie, rozgłaszaj to wciąż. Zwycięskiej miłości moc dziwną sław wszędzie. Rozpalaj nią serca, z Jezusem je wiąż. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał. Powyrwać się śmierci, zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał. Powyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Dziękujemy Ci, Panie, za tą Twoją niepojętą miłość, Panie. Dziękujemy Ci, że odnalazłeś nas, Panie. Dziękujemy Ci, że postawiłeś nas na Twojej drodze, Panie, że prowadzisz nas, Panie, że strzeżesz, że ochraniasz. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Twoim ręku jesteśmy, że Ty wszystko widzisz, Panie, że możemy Tobie zaufać. Boże, dziękujemy Ci. Bądź uwielbiony, Panie, z naszych serc. Amen. Amen. Panie Jezu, za to, że jesteś dobrym pasterzem, za to, że dałeś swoje życie za nas, że Twoja miłość, Panie, przyprowadziła nas do Ciebie, byśmy mogli być Twoim ludem, szczególną własnością. Ty, Panie, nas tak umiłowałeś, że przylałeś swoją krew drogocenną za nas, abyśmy mieli życie w pełni. Prosimy Cię, Panie, abyś wlewał nas w swoją miłość, abyśmy byli wdzięczni za ten wielki dar łaski, którą nasz nas obdarzył. Umiłowany w Chrystusie Jezusie. Prosimy Cię, Panie, abyś przyprowadzał też tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, aby przyjść do Ciebie i oddali Tobie cześć. Miłuj się, Panie, nad tymi, którzy są opornego serca, których oczy są jeszcze zamknięte i uszy zatkane, którzy jeszcze nie słyszeli o Twojej Ewangelii, o tej wielkiej łasce, tej wielkiej miłości, którą Ty, Panie, okazałeś nam. Bo Ty, Panie, jesteś tym pasterzem, który dał swoje życie za nas. Ty, Panie, przyprowadziłeś nam nas do tego wczoraj, kiedy jesteś pasterzem. Bądź, Panie, uwielbiony i wywyższony ponad wszelkie niebiosa. Amen. Amen. Najwspanialszy Zbawco, Tobie ufam, drogi Panie Jezu, ostoją mi słowo Twe. Wiernie będziesz swą owieczkę na ziemi.

przeniósł przez to doświadczenie, okazał Twoją łaskę, okazał Twoją dobrą. Panie, byś też pokrzepił te serca, które zmagają się z trudnymi doświadczeniami, czy to w domu, Panie, czy to w pracy, czy to gdziekolwiek. Boże, proszę o to, byś nas napełnił Twoim duchem, Twoją miłością, Twoim Boże spojrzeniem, byśmy, Panie, mogli Tobie przynosić chlubę naszym życiem na każdym kroku. Ja wiem, Ciebie wysławiam Ciebie, Panie. Dziękuję, że Ty jesteś pośród nas, że możemy słuchać Ciebie, że możemy słuchać Twojego Słowa. Daj, Panie, by nasze serca były przemieniane na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. Wiesz, bardzo tego potrzebujemy, Panie. Potrzebujemy, by ten zbór wzrastał, Panie. By ten zbór prawdziwy przynosił owoc swój, Panie. By Twoja miłość była rozlana w naszych sercach. Prosimy Cię o to wszystko, Boże. I wielbimy Twoje święte imię. Amen. Amen. Przemija. Tak przeszło już tysiące lat i przejdzie nasze pokolenie. Przykładem przeszłych życia lat i przejdzie nasze pokolenie. Przykładem przeszłych życia lat tak wieczność mknie dzień tego świata. Nie pozostanie nawet cień i życie prędko tak ulata i przyjdzie nasz ostatni dzień i życie prędko tak ulata i przyjdzie nasz ostatni dzień. A na nasze głośne wychwalanie, te huczne dzieła ludzkich rąk też runą w przepaść bezpowrotnie. Jak kamień w morzu spada w głąb, też bezpowrotnie, jak kamień w morze spada w głąb. Lecz wiedz, że jest i życie wieczne, z Chrystusem szczęście, pokój tam. Ach, patrz, jak życie Twe jest grzech, więc zajrzaj do niebios bram. Ach, patrz, jak życie Twe jest krótkie, więc zajrzaj do niebios bram. Tak, Panie, oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy zobaczymy Ciebie w Twojej chwale, w Twojej mocy, kiedy każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że jesteś Panem, ku chwale naszego Boga Ojca. I my dziękujemy, że dzisiaj możemy to czynić tutaj na tym miejscu, że możemy czynić to w naszym życiu, w wyznawać Cię naszym Panem i Zbawicielem, kochać naszego Ojca w niebie, żyć nie w swojej ludzkiej słabej sile, ale w mocy Twojego Ducha, którego dajesz tym, którzy są Tobie posłuszni. Wielbimy Cię, Panie nasz, i prosimy, niechaj dzisiaj Twój Święty Duch działa w naszych sercach. Niechaj oświeca nasze umysły. Niechaj napełnia nas prawdą Twoją, mądrością Twoją, abyśmy godne Ciebie życie prowadzili i abyśmy w Twoim Kościele wielbili Ciebie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Cieszę się, żeśmy śpiewali tę pieśń, bo ona w jakiś sposób no, współgra z wierszem, który chciałem wam przeczytać o tym, że nasze życie się nie kończy i chociaż tu się zaczęło, to tu się nie kończy na tej ziemi i że w naszym życiu też potrzeba pewnej determinacji, pewnego wysiłku. Mówię o życiu wiary, żeby osiągnąć to, co obiecał Bóg. To tak nie leży, że możemy być bierni i to wziąć, ale Bóg oczekuje od nas pewnej współpracy, pewnego działania. I przypomniała mi się taka historia pewnego męża Bożego, jak umierał. Przyszli do niego ludzie i zadali mu pytanie, czy ci nie żal tego życia? On westchnął i powiedział, życie się dopiero zaczyna. Moi drodzy, żyjmy tak, aby nigdy nie było nam żal zostawić czegokolwiek tutaj na ziemi. Abyśmy zawsze z radością pomyśleli o tym dniu, kiedy przyjdziemy już przed tron Boży. Kiedy przyjdzie ten dzień, żebyśmy nie mieli lęków, strachów, wątpliwości, ale pełni radości, że ten dzień nadejdzie, kiedy twarzą w twarz ujrzymy naszego Pana. Po to zostaliśmy tutaj na ziemi powołani. Co prawda tu się zaczęła nasza droga, ale tutaj nie musi się wcale cokolwiek zakończyć. To jest tylko etap. I głupcy są ci, którzy angażują całe swoje serce tutaj na ziemi. Budują pałace, inwestują i myślą, że tutaj jakby zostaną na zawsze. Podczas gdy cała historia ludzkości, wszystkie zdarzenia wokół nas pokazują, że śmierć zbiera duże żniwo i że nikt z nas tutaj nie zostanie. Ale dzięki Bogu zostaliśmy powołani przez Boga do innej chwalebnej wieczności. I właściwie o takiej drodze jest ten wiersz, który chciałem przeczytać. Ta podróż nie kończy się tutaj o bladym świcie. Tu nie jest jej cel, iż trzeba droga daleka. Ta podróż nie kończy się tutaj, to życie. Musi trwać dalej, bo przecież ktoś czeka. O zmroku nie zobaczysz drogi, a w skwarze dnia nie wypoczniesz, choćbyś chciał. Spuchnięte, może nieopatrzone nogi i suchy chleb, który ktoś tę podróż dał. I wiara, że ktoś czeka, iż trzeba, droga daleka. Ufam, że wiedzie do nieba, ach ta wiara, ktoś czeka, iż muszę. Księżyc wkrótce zaświeci, ja się zmuszę. Przede mną gwiazda leci, pójdę dalej. Zapieram się siebie, to już nie moje siły. Wierzę, będzie wspanialej. Przedrę się przez te chaszcze, idę dalej, bo wierzę. Wierzę w niebo i zmartwychwstanie. Wierzę w zbawienie, wieczność i Ciebie, mój Panie. Ja dotrę do celu, może nas jest niewielu. Wąską drogą, iż trzeba, to jest droga do nieba. Siły dasz mi, mój Boże, przejdę i przez to morze na drugi brzeg. Tam rozpocznę swój bieg i nowe życie. Ty mi dasz siły i wiarę, zanim obudzę się o świcie, aby pójść dalej. Amen. Otwórzmy proszę pierwszy list do Koryntian, rozdział 11. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11. Będziemy czytali od wiersza 17. Jeśli ktoś jeszcze nie wyłączył albo nie wyciszył telefonu, przypominam, aby to uczynić, żeby nam tu nic nie przeszkadzało. I czytajmy od 17 wiersza. Apostoł Paweł pisze: a to nakazując, nie pochwalam, że zgromadzacie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Najpierw bowiem słyszę i po części wierzę, że gdy zgromadzacie się jako zbór, są wśród was podziały. Zresztą muszą być rozdwojenia między wami, aby się okazało, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą kładzie przed sobą. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo czy gardzicie zborem Boga i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co wam powiem? Czy mam was pochwalić? W tym was nie pochwalam. Jeszcze od 33 wiersza, ostatnie dwa wiersze w tym rozdziale. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu, abyście się nie schodzili na własny sąd. Czytając cały ten rozdział, można z łatwością zauważyć zmianę tonu apostoła Pawła w wierszu 17, od którego dzisiaj zaczęliśmy. Jeśli pamiętacie, możecie zajrzeć, w drugim wierszu Paweł chwalił Koryntian za to, że trzymali się tego, co im przekazał. Chociaż musiał skorygować ich zaniedbania w sferze nakrywania i odkrywania głów w trakcie zgromadzeń, jego słowa były łagodne w porównaniu z naganą, jaką kieruje do nich w kolejnych wierszach, którymi dzisiaj się zajmiemy. Widzimy tutaj, że ich wspólne zgromadzenia nie tylko nie przynosiły im pożytku, ale co gorsza, przyczyniały się do złego. To jest wielką tragedią, jeśli chrześcijanie czy ludzie gromadzą się w tak zwanym chrześcijańskim kościele i nie ma z tego nic dobrego. Pomyślmy, jaką tragedią byłoby dla nas przychodzenie tutaj, nie biorąc nic dobrego z tego zgromadzenia. Jeśli wynudzimy się, zmęczymy się i zmarnujemy nasz czas. To jest smutne i pożałowania godne, jeśli czytane i zwiastowane Boże Słowo nic nie wnosi do naszych serc. Jeśli wznoszone modlitwy nie zbliżają nas do Boga, jeśli śpiewane pieśni nie budzą w nas zachwytu i uwielbienia dla naszego Zbawiciela. Tak nie powinno być. Nie może być tak, że przychodzimy na chrześcijańskie zgromadzenie i wychodzimy tacy sami, nieporuszeni, nieprzemienieni, nieożywieni, niezachęceni. To moim zdaniem jest dramat wielu kościołów. Ale więcej, tutaj czytamy, że nie tylko może być tak, że nie ma nic dobrego, ale może być jeszcze coś złego. Pomyślmy, o ileż tragiczniejsze jest zgromadzanie się w imieniu Jezusa ku gorszemu. Ileż to tak zwanych chrześcijańskich zgromadzeń, nabożeństw, mszy, liturgii, Eucharystii i tym podobnych celebracji pełnych religijnej pompy nie tylko nie przynosi ich uczestnikom żadnych duchowych czy moralnych korzyści, ale co więcej, jakże dla wielu z nich jest to wciąż coraz dalsza i dalsza droga bezbożności, cynizmu, obłudy, pychy, niewiary, zakłamania i wszelkiej maści zła. Iluż to ludzi od wieków z religijności ciągnie brudne zyski? Iluż to ludzi posługuje się religią, by manipulować ludźmi i wykorzystywać innych dla swoich własnych celów, dla swoich brudnych zysków, dla windowania samych siebie? Iluż to ludzi bierze udział w różnego rodzaju religijnych obrzędach, nie tylko nie korzystając z nich, ale stając się coraz gorszymi? Boże, zachowaj nas od takiej drogi. Koryntianie, zamiast stawać się lepsi po każdym zgromadzeniu, według oceny Pawła, stawali się coraz gorsi. Zamiast wzrastać w chrześcijańskiej jedności, oni coraz bardziej się dzielili i rozczłonkowywali. Zamiast wspominać uniżenie, cierpienie, haniebną śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Pana Jezusa, godnie spożywając wieczerzę pańską, oni skupiali się na własnych brzuchach, jedząc i pijąc własną wieczerzę. Zamiast okazać chrystusową miłość ubogim braciom, poniżali ich, zawstydzali ich i traktowali ich z pogardą. Apostoł Paweł surowo karci ich pychę i duchową ślepotę, które zamieniły ich zgromadzenia w samolubne dogadzanie sobie, które ściągało na nich Boży sąd, Boże karcenie. Jak czytamy w kolejnych wierszach, wielu z nich z tego powodu chorowało, a niektórzy nawet umarli. To poważna rzecz, przychodzić na chrześcijańskie zgromadzenie, nie wnosząc nic dobrego, a przyczyniając się do zła. Bóg czuwa nad swoim domem i czytamy, że Jego sąd zaczyna się od Jego własnego domu. Jeśli ktokolwiek z nas ważyłby się na chrześcijańskim zgromadzeniu odstawiać jakąś religijną farsę, stwarzać jakieś pozory, przystępować do wieczerzy pańskiej, nie mając miłości do brata, siostry, Bóg będzie to sądził, Bóg będzie to napominał, Bóg będzie to karcił, Bóg będzie smagał. Boży prorocy niejednokrotnie odwoływali się do podobnego problemu za ich czasów. Postępowanie Koryntian wcale nie było nowością w biblijnej historii. Czytamy w księgach prorockich, że lud Starego Przymierza niejednokrotnie zapędzał się w hałaśliwej farsie swojej religijności, która była pusta, bezduszna. Była jedynie wyuczoną obrzędowością. Prorok Amos w 5 rozdziale swojej księgi przekazuje Bożą opinię na temat bezsensu hucznej religijnej działalności pozbawionej bojaźni Boga. Bóg mówi przez Amosa: nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuńcie ode mnie wrzask waszych pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku waszych harf. Bóg mówi: mam dosyć tego religijnego hałasu, waszego wrzasku, waszych instrumentów, waszej muzyki, jeżeli nie towarzyszy temu prawdziwa bojaźń przede mną, miłość do mnie, posłuszeństwo mojemu słowu. Bóg czymś takim się brzydził i nadal się brzydzi. Wiemy, że Bóg jest taki sam. Brzydził się wtedy i brzydzi się dzisiaj. Nie interesuje go to, że ludzie przyjdą i powiedzą: i oto jestem, bądź zadowolony, Boże. Nie. Bóg nie jest zainteresowany naszym schodzeniem się dla schodzenia się i odfajkowania naszego chrześcijańskiego niedzielnego obowiązku. Nasze zgromadzenie jest deklaracją naszej przynależności do Boga. Jest deklaracją naszej miłości Boga i miłością do siebie wzajemnie. Jeśli tego nie ma w naszym zgromadzeniu, to te wszystkie rzeczy na zewnątrz, które robimy, nie mają żadnej wartości. Więcej, są szkodą dla nas, gdyż jesteśmy obłudnikami, biorąc w nich udział. Są naszym sądem, osądzają nas jako obłudników. Podobnie Malachiasz, prorok Malachiasz, przekazuje słowa Bożego zniecierpliwienia wobec religijnej beztroski, która uważa, że Bóg powinien zadowolić się byle czym i powinien się cieszyć, że w ogóle chcemy się gromadzić w Jego świątyni. Wielu ludziom tak się wydaje, że cokolwiek Bogu nie damy, cokolwiek tam Mu rzucimy, jakkolwiek nasza modlitwa wygląda, jakkolwiek nasze zaangażowanie w śpiewanie, jakkolwiek nasza ofiarność, jakkolwiek nasza relacja z braćmi, siostrami, jakie to ma znaczenie? To ma wielkie znaczenie, bracie i siostro, jaka jest Twoja ofiara? Dla Boga ma to wielkie znaczenie. Czy ofiarujesz Mu to, co najcenniejsze, to, co najlepsze, czy dajesz Mu jakieś ochłapy, czy dajesz Mu byle co i myślisz, że Bóg się z tego cieszy? Bóg przez Malachiasza w 1 rozdziale i 10 wierszu mówi: niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Jahwe zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Jeśli czytacie kontekst, zobaczycie, że Malachiasz mówi o ich beztrosce, o ich takim lekkim podejściu do tego, co ofiarują Bogu. Myślą, że mogą Go zadowolić byle czym. Nie, Bóg się nie zadowala byle czym. Pan Jezus się nie zadowala byle czym. Pan Jezus mówi, że jeśli chcesz być moim uczniem, to musisz dać wszystko. I niczym innym Jezus się nie zadowoli. Nie zadowoli się twoim raz na tydzień odfajkowaniem chrześcijańskiego obowiązku. Nie zadowoli się jakimiś tylko słowami. Nie zadowoli się jakąś tylko mierną, mizerną ofiarą, którą mu złożysz. Nie. Jezus mówi, kto nie chce zaprzeć się samego siebie i nie chce brać na siebie codziennie swojego krzyża, a chce iść za mną, nie jest mnie godzien. Wielu ludziom wydaje się, że robią Bogu wielką łaskę, że przyjdą raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo od wielkiego dzwonu i odbębnią swoją religijną rutynę. Bóg jednak nigdy nie był czymś takim zainteresowany i otwarcie mówi nam, co o tym myśli. Apostoł Paweł nie chwali Koryntian tylko dlatego, że łaskawie przychodzą na nabożeństwo i stwarzają pozory obchodzenia wieczerzy pańskiej. Obnaża ich obłudę i brak miłości, wskazując na podziały i rozdwojenia, jakie charakteryzowały ich zgromadzenia. Wyraźnie widoczne w kontekście wspólnego posiłku agape, uczty miłości towarzyszącej wieczerzy pańskiej. W tamtych czasach, jak i w niektórych zborach nadal, kiedy chrześcijanie zgromadzali się, wspólnie spożywali posiłek. Były to czasy, w którym w kościele było bardzo wielu niewolników, ludzi, którzy nie mieli nic, ludzi, którzy byli własnością innych ludzi. Kościół głównie składał się z takich ludzi, z byłych niewolników albo z niewolników, którzy nadal byli niewolnikami. Składał się z ludzi ubogich. Niewielu było możnych. Zresztą Paweł o tym mówił, tak? Czytaliśmy na początku tego listu. Niewielu wśród was wielkich, możnych, znaczących. Większość to biedota, większość to prości ludzie. I gdy oni się zgromadzali, w tej wspólnocie zgromadzenia jedli wspólny posiłek, który nazywał się agape, uczta miłości. Problem w tym, że wielu przychodziło z pustymi rękoma i wielu z nich z pustymi żołądkami. Inni zaś, bogaci, przynosili pełne torby jedzenia. Ale nie stawiali ich na wspólnym stole. Stawiali je przed sobą, jak ten fragment mówi. Kładli je przed sobą i często nie czekali na innych, tylko zabierali się szybko do zjedzenia tego, co przynieśli. Wyobrażacie sobie taki kościół? To nie było tak jak my, że dzisiaj tu siedzimy tak w rzędach czy coś. Oni spotykali się w domu, najczęściej w domu tych bogatych ludzi. Ktoś bogaty miał taki duży dom, że mógł pomieścić kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które się gromadziły. Siadali wokół jakiegoś stołu, czy być może przy jakichś tam małych grupkach, nie wiem jak to wyglądało dokładnie. Ale nie mieli w tamtych czasach, przez pierwsze trzy wieki Kościół nie miał żadnych budynków, nie miał tego typu formy nabożeństwa. Po prostu spotykali się, rozmawiali, czytali pismo. Bracia, którzy byli obdarowani przez Boga, dzielili się Słowem Bożym, wyjaśniali to Słowo, przypominali, zachęcali do życia w Chrystusie i wspólnie mieli coś zjeść. Ale często było tak, że ci, którzy dużo przynieśli, dużo zjedli. Niektórzy z nich nawet mieli wino i pili je w obfitości, także byli na wpół albo całkiem pijani. A inni patrzyli na to głodnymi oczyma. I to się nazywała chrześcijańska uczta miłości w Koryncie. Tylko dlatego, że ludzie są zgromadzeni w tym samym miejscu, wcale nie oznacza, że są zjednoczeni w duchu. Dwie osoby mogą siedzieć obok siebie, słyszeć ten sam wykład słowa, śpiewać te same pieśni, mieć udział w tym samym chlebie i kielichu, a jednak w duchu być tak daleko od siebie, jak biegun północny od południowego. Pan Jezus ma tylko jedną owczarnię i Jego pragnieniem jest pokój i wzajemna miłość wśród Jego owiec. Jego modlitwa o Kościół, zapisana w 17 rozdziale Ewangelii Jana, przesączona jest wołaniem o duchową jedność Jego uczniów, opartą na Bożej prawdzie. Pan Jezus modlił się: uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Tak jak posłałeś mnie na świat, tak ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy uwierzą we mnie przez ich słowo, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. To jest fragment z tej modlitwy Pana Jezusa z 17 rozdziału. Jezus modli się o taką jedność wśród Jego uczniów, w której będzie widoczna Jego jedność z Ojcem. O taką miłość między członkami Jego Kościoła, która będzie wyrażać miłość Ojca do Syna i miłość Syna do Ojca. Po to Bóg powołał Kościół na tej ziemi. Wielu ludziom wydaje się, że Kościół jest niepotrzebny. Dzisiaj w dobie internetu można sobie słuchać kazań przez internet, można słuchać sobie pieśni przez internet, można sobie być w domu i można w cudzysłowie wzrastać w Bogu. Wielu ludziom wydaje się, że Kościół to przeżytek. Mamy miliony kazań dostępnych w internecie. Nie potrzeba, żebym ja czy ktoś inny męczył się co tydzień z przygotowywaniem kolejnych, skoro już są ich miliony w internecie i można sobie wybierać, jakie chcemy, kiedy chcemy. Nie ma sensu męczyć się i grać na instrumentach i śpiewać to same pieśni, które już zostały zaśpiewane dziesiątki tysięcy razy i są dostępne w internecie. Można sobie wybrać i słuchać i śpiewać, kiedy tylko chcemy. Ale gdzie w tym wszystkim wspólnota ducha? Gdzie w tym wszystkim wzajemna miłość? Gdzie w tym wszystkim jedność, o którą Jezus się modlił? Pan Jezus dobrze wiedział, że Jego Kościół jest złożony z niedoskonałych ludzi. I stąd każda jedna wspólnota, każda jedna społeczność jest daleka od doskonałości. I my tutaj nie twierdzimy, że jesteśmy doskonali. Daleko nam do doskonałości. Mamy wiele braków, mamy wiele potrzeb. I to jest Twoje i moje zadanie, bracie i siostro, aby wychodzić im naprzeciw. Aby mieć postawę sługi. Aby mieć postawę naśladowcy Jezusa Chrystusa, który troszczy się o brata i siostrę, który modli się o ten Kościół, o potrzebujących w tym Kościele, który tak jak może usługuje innym tym darem, którym sam został obdarzony przez Boga. I Bogu tak się mu podobało, żeby nie przez doskonałych aniołów, ale przez niedoskonałych ludzi objawiać swoją wielkość, swoją mądrość na tej ziemi i też wśród tych niebiańskich duchów, które patrzą na Kościół. Przez nas, bracia i siostry, jakkolwiek słabi jesteśmy, jakkolwiek niedoskonali jesteśmy, Bóg chce objawić swoją wspaniałość i swoją doskonałość w nas, którzyśmy niedoskonali. Mówi, że umieścił wielki skarb w glinianych naczyniach. Porównuje nas do glinianych naczyń, niewiele znaczących, ale w których znajduje się wielki skarb, Jego życie, Jego duch, Jego mądrość, Jego moc. I pierwszym miejscem, w którym się tego uczymy, pierwszym miejscem, w którym możemy korzystać z tego bogactwa, jest właśnie nasze zgromadzenie, jest nasza wspólnota. Oczywiście to nigdy się nie powinno do tego ograniczać, to nigdy się nie powinno na tym kończyć. Powinniśmy, jak tylko możemy, zabiegać o wspólnotę z braćmi i siostrami poza naszymi wspólnymi zgromadzeniami. Ale jakże trudno jest zabiegać o tą jedność i wspólnotę z tymi, których nie ma na tych zgromadzeniach. Czasami stykamy się z takimi oczekiwaniami, żeby w Kościele było więcej społeczności. No ale mamy regularne społeczności. Jeśli ci, którzy chcą więcej społeczności, nie uczestniczą w regularnych społecznościach, to nie bardzo rozumiem, o jakiej większej społeczności oni mówią. Musimy wykorzystać to, co mamy, a jeśli będzie nam mało, wtedy zróbmy więcej. Jeśli zaś tylko mówimy o większej społeczności, ale nie uczestniczymy w tej społeczności, która obecnie jest dostępna, to tworzymy jakąś fikcję. Chyba że ktoś ma na myśli innego rodzaju społeczność. Ktoś bardziej jest zainteresowany, żeby spotkać się i poglądać jakiś film, albo zjeść kiełbasę, albo tego typu społeczność. Nie ma w tym nic złego, jak najbardziej. Ale na tym się Kościół nie zasadza. Kościół nie zasadza się na wspólnym grillowaniu i jedzeniu kiełbasy z grilla. Jakkolwiek, jak przyjdzie maj, to pewnie to zrobimy. Ale na tym się to nie zasadza. Więc nie mieszajmy rzeczy pierwszych z rzeczami drugorzędnymi. Nasza wzajemna miłość, nasza jedność ducha, jedność myśli rodzi się z naszej wspólnej modlitwy, z naszej wspólnej rozmowy przy Słowie Bożym, z naszego wspólnego rozważania Bożego Słowa, dyskutowania o tym Słowie, wymienianiu się naszymi doświadczeniami i przeżyciami. Tutaj rodzi się prawdziwa jedność ducha w Kościele. Tamte zaś społeczne aspekty naszej wspólnoty jak najbardziej są nam potrzebne, ale są drugorzędne, jeśli chodzi o nasze duchowe zjednoczenie i wielbienie Boga. Wiele kościołów zamienia się w kluby towarzyskie. Niewiele jest tam zwiastowania słowa, niewiele jest tam uwielbiania Boga, ale jest wiele kawy. Niedawno wszedłem na stronę jednego z tutaj trójmiejskich zborów. Na każdej stronie jest mowa o kawie. Kawa tu, kawa tam, spotkamy się na kawę, pogadamy przy kawie. Kawa, kawa, kawa, kawa. Okej, ja nie mam nic przeciwko kawie, sam nie piję, co prawda, ale jak ktoś tutaj z was chce się napić kawy, to mamy kawę i pijemy czasami kawę. W niedzielę, jak mamy agapę, to stawiamy kawę, tak? Ale to nie kawa jest tym, co mam tutaj przyciągnąć ludzi. Boże, zachowaj. Nie ciasto, nie kiełbasa. Jeśli w ten sposób mamy ściągać ludzi do kościoła, to pójdźmy dalej. Zróbmy to, co zrobiono w wielu kościołach na zachodzie. Mają bingo w kościele, mają bilardy w kościele, mają dyskoteki w kościele, mają rodeo w kościele. Oglądaliśmy tutaj kiedyś taki kościół. Rodeo mają nawet. Pastorzy poprzebierani za klaunów, baptysterium w kształcie łodzi pirackiej. Ludzie mają różne pomysły, jak ściągnąć ludzi do kościoła. Dlaczego? Dlaczego muszą sięgać po takie rzeczy? Dlatego, że nie ma tych rzeczy pierwszych. Nie ma miłości wzajemnej, nie ma szacunku, nie ma dbałości o brata, siostrę, nie ma poznania Słowa Bożego. Ale ludzie mają potrzeby, by się spotkać. Ludzie mają potrzeby, by się zabawić i oczekują w kościele rozrywki, oczekują świateł, dymów, sceny, aktorów, muzyków. Owszem, dałby Bóg, żebyśmy mieli więcej muzyków. Dałby Bóg, żeby ci, którzy mówią z tego miejsca, mówili elokwentnie i ciekawie, ale na tym się Kościół nie zasadza. Nie na elokwencji ludzkiej mowy, nie atrakcyjności naszego wyglądu, nie na tych wszystkich przyjemnościach, które tu mamy w postaci oświetlenia, ogrzewania i innych rzeczy. To nie stanowi istoty Kościoła. Jeśli wybierasz sobie Kościół dlatego, że tam jest wygodniej, że tam jest zabawniej, że tam jest krócej albo jeszcze jakiekolwiek inne rzeczy, to dokonujesz złego wyboru. Każde chrześcijańskie zgromadzenie winno być widocznym wyrazem i manifestacją prawdziwej duchowej jedności opartej na Bogu i Jego prawdzie. Tymczasem, jak widzimy, Koryntianie byli podzieleni na kasty bogatych i biednych. Wcześniej, we wcześniejszych rozdziałach, gdy czytaliśmy ten list, widzieliśmy, że były tam podziały oparte o jedzenie i niejedzenie mięsa ofiarowanego bałwanom. Byli tam faworyci, nauczycieli w kościele, faworyci, ci, którzy faworyzowali Pawła albo Piotra, Apollosa albo nawet samego Chrystusa. Jak zobaczymy w kolejnych rozdziałach, różnili się w podejściu do darów duchowych. Dzielili się na mówiących i niemówiących obcymi językami, wierzących w zmartwychwstanie i tych, którzy pokładali nadzieję jedynie w tym życiu i nie wierzyli w zmartwychwstanie. Taki to był Kościół. Te podziały ujawniały się przy różnych okazjach i rażąco zaprzeczały istocie Kościoła, ciała Chrystusa, które jest jednością wielu różnorodnych członków wykonujących różne funkcje ku zbudowaniu wszystkich. Ich frakcje i małostkowe preferencje zaprzeczały istocie Kościoła jako świątyni Ducha, domu Boga, w którym ma się dziać wola jedynego Pana i Władcy i rozbrzmiewać chwała Zbawiciela wszystkich odkupionych Jego drogocenną krwią. Apostoł Paweł w pierwszym rozdziale tego listu w 10 wierszu prosił braci w Koryncie przez imię Pana Jezusa Chrystusa, żeby wszyscy to samo wyznawali i żeby nie było wśród nich rozłamów, ale aby byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Paweł od tego zaczyna ten list. W 1 rozdziale, 10 wierszu, prosi ich, aby byli jedno, aby zdążali do jedności, aby dbali o jedność, aby nie było między nimi podziałów. Tymczasem kolejne rozdziały tego listu odkrywają przed nami nowe i nowe przyczyny ich niezgody i sporów. I dochodząc do tematu Wieczerzy Pańskiej, apostoł Paweł opisuje ich postawy dwoma bardzo dobitnymi rzeczownikami. W tych przeczytanych wierszach używa słowa schizmata, które oznacza rozdarcia, rozłamy, i słowa chairesis, które oznacza stronnictwa, ugrupowania. Jednym z bardzo ważnych znaczeń Wieczerzy Pańskiej jest obrazowe przedstawienie wspólnoty i jedności Kościoła jako ciała Chrystusa. W poprzednim, 10 rozdziale, czytaliśmy w wierszach 16 i 17 kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusa? Bo jak jeden jest chleb, tak wielu nas jest jednym ciałem. Wszyscy mamy bowiem cząstkę z tego jednego chleba. Na tej podstawie można rozumieć, że niegodne jedzenie chleba i niegodne picie z kielicha bez rozróżniania ciała Pańskiego, o czym czytamy w kolejnych 27, 8 i 29 wierszu, to niegodne podejście do chleba i kielicha bez rozróżniania ciała Pańskiego może odnosić się do niewłaściwego traktowania braci i sióstr stanowiących ciało Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście to nie jest jedyne możliwe wytłumaczenie tych słów, ale w całym kontekście tego fragmentu Paweł mówi o jedności ciała i o sytuacji w Koryncie, w której tej jedności nie było. Zauważmy też zbieżność, jaka występuje między wierszem 29 a wierszem 34. W 29 wierszu Paweł mówi, bo kto je z tego chleba i pije z tego kielicha niegodnie, nie rozróżniając ciała Pana, własny sąd je i pije. Znamy te słowa. I zobaczcie na wiersz 34. A jeśli ktoś jest głodny, czyli tutaj mówi o kontekście tej wspólnej wieczerzy, a jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście się nie schodzili na sąd. Czyli w obu wierszach mówi o sądzie. Mamy ostrzeżenie przed ściąganiem na siebie sądu przez niewłaściwe podchodzenie do kielicha i chleba, nie rozróżniając ciała Pańskiego, i w 34 wierszu schodzenie się na sąd przez niewłaściwe traktowanie braci i sióstr. Wiersz 29 ewidentnie odnosi się do uczestnictwa Wieczerzy Pańskiej, podczas gdy wiersz 33 i 34 ewidentnie odnosi się do traktowania innych braci i sióstr, tutaj w kontekście podczas wspólnego posiłku, agape. Nasza duchowa społeczność z Chrystusem ma rację bytu tylko wtedy, kiedy nasza widzialna, ziemska społeczność z braćmi i siostrami w Chrystusie jest rzeczywistością w lokalnej społeczności, której jesteśmy częścią. Jeszcze raz powtórzę to, bracia, siostry, pomyślmy o tym i zastanówmy się, czy nie jest to prawdą. Nasza duchowa społeczność z Chrystusem ma rację bytu tylko wtedy, kiedy nasza widzialna, ziemska społeczność z braćmi i siostrami w Chrystusie jest rzeczywistością w lokalnej społeczności, której jesteśmy częścią. Jeśli ta horyzontalna wspólnota między wierzącymi jest fikcją, to miłość do Boga i społeczność z Bogiem jest religijną obłudą. Apostoł Jan nie pozostawia żadnych wątpliwości co do zależności, jaka występuje między naszą miłością do Boga i naszym traktowaniem braci i sióstr. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, od 7 wiersza czytamy: umiłowani, co znaczy ci, których Bóg kocha, umiłowani, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, jest zrodzony z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. A więc tutaj się pojawia pytanie, w czym uwidocznia się nasza miłość do Boga? Miłość do Boga, miłość Boga do nas uwidoczniła się w tym, że posłał swojego Syna, więc miłość się uwidacznia. Miłość widać. Miłość to nie jest coś, co tylko mówimy. Jan ostrzega nas przed taką miłością. O, jak cię kocham, bracie, o, jak cię kocham, siostro. Jan ostrzega nas przed taką miłością słowem i językiem, ale mówi, pokażcie miłość czynem i prawdą. Miłość się uwidacznia. Dalej Jan mówi, w tym się wyraża miłość, że nie my pierwsi umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Tak jesteśmy umiłowani. Bóg tak wielką cenę zapłacił w swej miłości do nas, że ofiarował swojego Syna za nasze grzechy, aby nas pojednać ze sobą. I teraz Jan kontynuuje w wierszu 11 i kolejnych. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to co byśmy myśleli, że tam dalej będzie? I my tak powinniśmy Go umiłować, nie? Ale Jan tak nie mówi. Jan mówi, jeżeli Bóg nas tak umiłował i my winniśmy miłować jedni drugich. To jest odpowiedź na Bożą miłość. Miłować brata, miłować siostrę. I dalej w 12 wierszu mówi, Boga nikt nigdy nie widział. Widziałeś kiedyś Boga? A może jakiegoś tam Buddę widziałeś, który się przez niektórych jest poczytywany jako Bóg. Czy jakieś inne bóstwa pogan wyrzeźbione z drewna, metalu, kamienia. Ale to nie są bogowie. To są bóstwa, wytwory ludzkich rąk. Ale Jan stwierdza dobitnie, że Boga prawdziwego nikt nigdy nie widział. Boga w Jego chwale, Boga w Jego mocy. Jego niebiosa niebios nie są w stanie ogarnąć. Ludzki wzrok nie sięga tak daleko, żeby zobaczyć Boga w Jego wielkości, w Jego mocy, w Jego chwale. Poza tym Bóg jest duchem w swej naturze. Bóg nie ma ciała, Bóg nie ma formy. Nie da się Go zobaczyć. Mieszka w światłości niedostępnej. Boga nikt nigdy nie widział. Ale Jan mówi, jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas trwa, a Jego miłość jest w nas w całej pełni. Chcesz znać całą pełnię Bożej miłości? Miłuj brata, miłuj siostrę. A wtedy Bóg będzie mieszkał w tobie i wtedy poznasz Bożą miłość w całej pełni. Tak jak powiedziałem, chrześcijańskie zgromadzenie nie jest oczywiście jedynym miejscem wyrazu wzajemnej miłości Bożych dzieci. Ale jeśli na chrześcijańskim zgromadzeniu nie widać tej miłości, to trudno się spodziewać, że zobaczymy ją gdzieś indziej. Pomyślmy o tych nabożeństwach w Koryncie. Gdzie bogaci siedzieli osobno, biedni osobno, bogaci zjadali to, co sami przynosili, może dzielili się z tymi, którzy też przynieśli dużo, żeby nie było, że są tacy samolubni. A inni nie mieli nic, pogardzeni, odsunięci na bok. Cóż to była za uczta miłości? Z jakąż to jednością ducha ci nasyceni i niektórzy na wpół pijani bracia łamali chleb z głodnymi niewolnikami, rozprawiając z nimi o wielkiej miłości Chrystusa i Jego drogocennej krwi przelanej na krzyżu Golgoty. Apostoł Paweł otwarcie gani taką fałszywą, niegodną postawę przy stole pańskim. Twierdzi w wierszu 19, że takie rozdwojenia między wierzącymi są konieczne. Po co? Aby się okazało, kto naprawdę jest chrześcijaninem, a kto tylko mówi, że wierzy. Pewne bolesne rozdwojenia muszą mieć miejsce w Kościele, aby się okazało, kto tak naprawdę jest wypróbowany przez Boga. Paweł używa tutaj takiego greckiego przymiotnika dokimoi, który oznacza poddanie czegoś próbie, testowi i przedstawienie pozytywnego wyniku testu. W zeszłym tygodniu, w tym minionym tygodniu teraz, musiałem pojechać na coroczny przegląd techniczny samochodu. Na stacji kontroli pojazdów samochód został poddany serii testów sprawdzających jego techniczny stan. I użyty przez Pawła przymiotnik dokimoi opisuje stan samochodu, który pozwala na przystawienie pieczątki w moim, czy w jego dowodzie rejestracyjnym. To o to chodzi, że coś jest poddane próbie, coś jest poddane testowi, coś jest sprawdzone i okazuje się być dobre, właściwe, nadające się do użytku. I Paweł mówi, po to są te właśnie rozdwojenia w Kościele, aby się okazało, którzy są tacy, na których można przystawić pieczątkę i powiedzieć, to jest chrześcijanin, to jest człowiek, który prawdziwie przeszedł próbę i okazał się prawdziwym chrześcijaninem, a ten to fałszywy brat, ten to nie jest chrześcijanin. Nasza miłość do braci i sióstr jest poddawana próbie, więcej, licznym próbom, podczas których okazuje się, czy jesteśmy dokimoi, czy pomyślnie przeszliśmy próby i okazaliśmy się prawdziwymi chrześcijanami. Pamiętacie, że Pan Jezus mówi, że nie ma sensu składanie daru na Bożym ołtarzu, jeśli brat czy siostra mają coś przeciwko nam. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy najpierw pojednali się z bratem czy siostrą, a wtedy z czystym sercem mogli złożyć miły Bogu dar. I myślę, że powinniśmy pamiętać o tych słowach za każdym razem, gdy przystępujemy do stołu Pańskiego, przy którym deklarujemy naszą jedność z Chrystusem w Jego śmierci za nasze grzechy i jednocześnie tym samym deklarujemy naszą jedność z Chrystusem obecnym w każdym bracie i w każdej siostrze. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Boże nasz, dziękujemy za Twoje słowo, które jest jak miecz obosieczny, przenika naszą duszę, przenika w nasze wnętrze, obnażając wszelkie samolubstwo, wszelką pychę, wszelki brak miłości, wszelkie pozory. Dziękujemy, że Twoje słowo, chociaż rani, jednocześnie leczy. Jest jak miecz, ale jest jak i balsam. Chociaż nas smagasz i karcisz, dobry Boże, czynisz to ku naszemu zbawieniu, abyśmy nie byli potępieni razem z tym światem. Abyśmy nie skończyli, tak jak wiele kościołów na przestrzeni wieków skończyła w pustej rytualności, w pustej obrzędowości, gdzie ludzie się zupełnie nie znają, gdzie nikt o nikim prawie nic nie wie, gdzie każdy żyje na własną rękę, gdzie nie ma wspólnoty, gdzie nie ma społeczności, gdzie nie ma miłości. Ale są słowa, są piękne słowa, są piękne obrzędy i to wszystko. I to może sprawiać wrażenie na człowieku, to może nawet dawać człowiekowi jakieś poczucie wiary i bezpieczeństwa. Ale Ty wyraźnie nam mówisz, że Ciebie to brzydzi, że Ciebie to obraża, że nie chcesz takiej religijności, takiej wiary i takiej miłości. Boże kochany, modlimy się, by nasze zgromadzenia nie przyczyniały się do pogarszania naszego stanu, ale by nasze zgromadzenia przyczyniały się do polepszania naszego stanu. Abyśmy gromadząc się w Twoim imieniu doświadczali pokrzepienia, doświadczali pocieszenia, doświadczali napomnienia, doświadczali poruszenia serc, doświadczali ożywienia i zbudowania w społeczności z Tobą w Twoim świętym duchu i w społeczności ze sobą wzajemnie. Prosimy Boże, dopomóż nam przezwyciężać wszelkie różnice, wszelkie odmienności, wszelkie aspekty naszego myślenia i pojmowania, które szatan może wykorzystać jako broń przeciwko nam, aby nas podzielić, poróżnić. Daj nam, Panie, łaskę miłować się wzajemnie mimo tych różnic, doceniać te różnice, w tej mierze, w jakiej są one Twoim darem dla Kościoła, gdzie mamy różnorodność posług, różnorodność doświadczenia i przeżywania społeczności z Tobą. Pomóż nam, kochany Boże. Pomóż nam wzrastać w duchowej jedności, wzajemnej miłości, w radości i pokoju Twoim. Prosimy. Działaj w naszych sercach, przemieniaj nas, oczyszczaj nas, kształtuj nas. Niechaj to dzisiejsze słowo zapadnie głęboko w nasze serca i wykona w nas zbawczą pracę. Oby to miejsce było pełne Twojej radosnej obecności. Oby każde nasze zgromadzenie było doświadczeniem Twojej miłości. Oby nasze serca coraz bardziej lgnęły do siebie wzajemnie. Obyśmy mieli prawdziwą troskę o siebie, prawdziwe staranie o siebie. Obyśmy mieli tę postawę uniżenia i służby jedni drugim. Dopomóż nam, kochany Boże, prosimy przez imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za słowo, które zachęca nas do tego, żeby szukać tego, co jest miłe w Twoich oczach. I o to proszę dla każdego z nas, byśmy w odpowiedzi na wielką miłość Twoją mogli miłować się nawzajem. Żeby to wypływało z nas, było naturalne. A jeśli tego nam brakuje, to byśmy zabiegali o to i u Ciebie szukali miłości, która będzie znajdowała odzwierciedlenie w naszym praktycznym życiu. Dzięki Ojcze za Słowo Twoje, za Twoją miłość, za Twoją obecność w naszym życiu. Amen. Amen. Ciebie miłowali całym sercem i ze wszystkich sił. Boże, spraw w nas, aby to słowo Twoje było żywe, abyśmy w całym swoim życiem i postępowaniu przynosili Tobie chwałę. Nie tylko tutaj, ale w całym swoim postępowaniu, abyśmy mogli świecić. Panie, wybacz nam nasze winy, jakimi wybaczamy naszą Ojca. Amen. Amen. Amen. Że kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią, jak oka strzeż go, ten cenny klejnot Twój zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój, zasłaniasz od napaści zła, o drogi Boże mój. Ja pragnę zawsze mieć Kościołem łączność Twym, radości i ciężary nieść w dniu dobrym jak i złym, radości i ciężary nieść w dniu dobrym jak i złym. A gdy się skończy już pielgrzymki ziemskiej snój, wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz, Boże mój. Wraz z milionami świętych dusz mnie przyjmiesz, Boże mój. Panie, daj, by te słowa, które śpiewamy, były prawdą w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Oby nasze serca były pełne miłości do braci i do sióstr, których umiłowałeś, za których wydałeś samego siebie, za których przelałeś swoją drogocenną krew, aby nas wszystkich stawić przed obliczem swoim bez skazy, bez zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, ale czystych, świętych, nienagannych, dzięki Twojej sprawiedliwości, dzięki mocy Twego krzyża, gdzie zniweczyłeś nasz grzech, gdzie pokonałeś szatana, gdzie rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności, gdzie przybiłeś oskarżający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi oskarżeniami, wymaganiami, tak iż nie mieliśmy nic na swoją obronę. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za Twoje dzieło zbawienia, za dzieło krzyża, za Twą miłość do nas, która nie objawiła się jedynie w słowach, ale w Twoim przyjściu na świat, w słabym ludzkim ciele, w Twoim uniżeniu się i to uniżeniu się aż do śmierci na krzyżu. Ty, będąc Panem nieba i ziemi, stałeś się sługą wszystkim. Ty byłeś jako najmniejszy, jako najniższy, myjąc stopy swoich uczniów, uniżając się do miejsca najniższego sługi i pokazując nam, że i my mamy tak postępować, że i my mamy się wzajemnie miłować i że my mamy traktować innych jako wyższych od siebie. Panie, zachowaj nas, byśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha niegodnie, nie miłując braci, nie mając tej postawy sługi wobec innych. Boże, zachowaj nas od religijnej farsy, zachowaj nas od obłudy. Daj nam łaskę kochać Ciebie, miłując naszych braci i siostry. Oby nasza wiara przekładała się na to, jak traktujemy Twój Kościół. Ty, Panie, przed swoją męką, spożywając ze swoimi uczniami wieczerzę paschalną, wziąłeś chleb i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, chcemy pamiętać o tym, jak Boża miłość objawiła się w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci. Chcemy pamiętać, jak wiele wycierpiałeś, aby spłacić nasz wielki dług, którego nikt z nas nie byłby sam w stanie nigdy spłacić. Nasze ofiary, nasze dary, nasze dobre uczynki, to wszystko za mało, choćby, żeby zgładzić choćby jeden nasz grzech. Tylko Twoja krew, Baranku Boży, zmazuje wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości i daje nam udział z uświęconymi. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam godnie jeść tego chleba, wielbiąc Ciebie, wywyższając Ciebie. Podobnie, gdy było już po wieczerzy, Pan Jezus wziął kielich i pobłogosławił go i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Daj nam, Panie, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha z wdzięcznością, z uwielbieniem, z czystymi sercami, w których nie ma obłudy, w których nie ma nieprzebaczenia, w których nie ma zazdrości. Uniżamy się przed Tobą. Przychodzimy do Ciebie z szacunkiem, z miłością, z wdzięcznością, z uwielbieniem. Pobłogosław, Panie, ten czas naszego rozmyślania o dziele krzyża. Niechaj Twój Duch wykonuje pracę w naszych sercach. Daj, Panie, by nikt z nas nie wyszedł stąd z ciężarem win, z poczuciem Twego odrzucenia, braku Twojej akceptacji. Daj, byśmy, jeśli ciąży nam cokolwiek na sercu, uniżyli się przed Tobą i wyznali nasz grzech i odwrócili się od wszelkiej bezbożności. A Ty bądź nam łaskawy, Ty nam wybacz, Ty nas oczyś, Ty nas przyjmij, Ty nas pociesz, Ty nas podnieś, Ty ulecz. Prosimy. Jeszcze raz, Panie, wspominamy przed Tobą naszych braci i siostry, którzy są chorzy, którzy potrzebują, byś na nich położył swe ręce, byś uleczył ich w swojej łasce i mocy. Prosimy za nimi w świętym imieniu Pana Jezusa. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z chleba i piły z kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoją obecność pośród nas, za Twoje żywe Słowo, za Twojego Świętego Ducha. Panie, za duchowe błogosławieństwa w Jezusie Chrystusie, za każdego brata, każdą siostrę, za każdą osobę, do której dociera Ewangelia, prawda Twoja. Prosimy, błogosław i tą dalszą społeczność w naszych rozmowach. Błogosław to popołudnie przed nami. Daj nam dobrze wykorzystać ten piękny dzień, by chwalić Ciebie, by odpoczywać w Tobie, by się wzajemnie budować. Błogosław ten nadchodzący tydzień i prosimy, bądź z nami na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, służyć Tobie, świadczyć o Tobie, wielbić Ciebie w każdym dobrym słowie i uczynku. Pomnażaj owoc naszej sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie. Prowadź nas przez Twego Świętego Ducha. Uzdalnij nas do pełnienia Twojej woli i przynoszenia Tobie owocu warg, które wyznają Twoje imię z miłością, z uwielbieniem, w szczerości prawdy. Bądź Tobie chwała i cześć, wielki nasz Boże, Ojcze w niebie, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Usiądźmy, proszę. Za tydzień będziemy mieli agapę, na której, mam nadzieję, nikt nie będzie pijany, ani też nikt nie będzie głodny, tylko tak jak Pan Bóg przykazał, z obfitości, z hojności naszych serc przygotujemy to, co potrafimy, aby ubłogosławić braci i siostry w naszej społeczności przy stole. I do tego się, bracia, siostry, zachęcajmy. Tak jak powiedziałem, to nasze nabożeństwo to jest tylko jakaś cząstka naszego chrześcijańskiego życia, ale jest to ważna cząstka naszego chrześcijańskiego życia. I nasze właściwe podejście do tej cząstki jest też wyrazem czegoś większego, mam nadzieję, w naszym sercu. Dobrze wiemy, że jako ludzie jesteśmy zdolni do grania w teatrze, również kościelnym teatrze, i można się wysilić na 2 godziny i coś tutaj zagrać. Mam nadzieję, że nikt z nas nie przychodzi tutaj jako aktor, po grecku hipokryta. Mam nadzieję, że przychodzimy w szczerości serc, ciesząc się, widząc brata, widząc siostrę i naprawdę starając się dowiedzieć, co u nich słychać, jak żyją, z czym się zmagają. Poświęcamy czas, by ich posłuchać, by ich zapytać. I jeśli mówią nam o jakichś swoich problemach, jeśli mówią o jakichś swoich zmaganiach, mam nadzieję, że pamiętamy o nich w modlitwie. Jeśli możemy coś praktycznie zrobić, podejmujemy wysiłki, żeby im pomóc w praktyczny sposób na tym ziemskim poziomie. Ale jakże smutne jest, kiedy słyszymy o problemie brata i siostry, i nawet się nie pomodlimy. Niestety, często się z tym spotykam. Kiedy zapytam kogoś, kiedy odważę się zapytać, ale czy pomodliłeś się? Wielu jest zawstydzonych. O tak, słyszeli, że jest taki problem, taka sprawa. Pokiwali ze współczuciem głową, ale nawet się nie pomodlili. Jakże wielu chrześcijan modli się tylko o siebie. Jakże wielu chrześcijan skupia się tylko na swoich problemach. Wiem, że niektórzy mają dużo swoich problemów. Ale na tym polega miłość, że patrzymy dalej. Poza swój stół, poza swój kubek, patrzymy dalej. I bracia, siostry, nie przestaniemy o tym mówić. Ale oby to się nie skończyło na mówieniu. Obyśmy wszyscy dokładali starań, by to czynić. By nasze codzienne życie, postępowanie, nasze relacje takie, jakie mamy ze sobą wzajemnie, stawały się coraz lepsze, coraz głębsze. Byśmy naprawdę dokładali wysiłków, żeby poznać lepiej innych. Od tego się zaczyna miłość. Od poznania drugiej osoby. Dowiedzenia się, z czym się zmaga, jak żyje. Musimy poznać siebie, tak? Lepiej. I to jest coś, co się nie kończy, bracia, siostry. Ja wciąż mojej żony jeszcze nie poznałem po już 25 latach naszego małżeństwa. Wciąż ją poznaję. I wciąż każdego jednego dnia mamy o czym ze sobą rozmawiać. I są rzeczy, w której mogę jej pomóc, o które mogę się o nią modlić i być dla niej praktycznym wsparciem. I to się nie może zakończyć na naszych relacjach tylko małżeńskich. Biada, jeśli tego nie ma w naszych małżeństwach. A jest bardzo źle. Ale to się nie może tam zakończyć. To musi emanować w Kościele, w którym Biblia mówi, że jesteśmy członkami jedni drugich, braćmi, siostrami. Także dbajmy o to, bracia, siostry, naprawdę dokładajmy wszelkich starań, aby było to rzeczywistością naszego życia, a wtedy Bóg będzie uwielbiony w nas i wtedy zobaczymy Go w wielkiej, większej pełni i mocy w nas, gdy się będziemy wzajemnie miłować. I wtedy też świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli będziemy mieli wzajemną miłość ku sobie. Pamiętajmy o tym. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia. Siostry się spotykają we wtorek na godzinę 18 i jest w sobotę pierwsza sobota marca już chyba, tak? Dobrze mówię? Czyli spotykamy się w sobotę o godzinie 10. Zapraszam gorąco wszystkich na środę na 18, na naszą wspólną modlitwę, rozważanie słowa. I w sobotę o godzinie 10 spotykamy się tu w poście i modlitwie, rozważamy kolejny aspekt Bożego zbawienia. A jakże wielkie to jest zbawienie. Także gorąco zachęcam was wszystkich do uczestnictwa. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy. To przy okazji, to będzie w kontekście tego naszego braterskiego tutaj postu i modlitwy, na który bracia przyjadą z różnych części kraju, ale też niektórzy przywiozą ze sobą swoje małżonki. I oczywiście zapraszamy wszystkie miejscowe siostry w piątek na godzinę 18 do Asi. Jak ktoś nie wie, gdzie Asia mieszka, niechaj jej zapyta. To chyba tyle ogłoszeń. Zapraszam do dalszej społeczności. Można zrobić herbatkę, kawę nawet. zachęcam do dalszej społeczności.